परमात्मा है, एक ही तत्व है, तो अनेक रूप से कैसा देखता है, तो अनेक देख रहे उसका कारण कौन है। तो भगवान राम जी ने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा बता दिया, हे हनुमान, तत्व तो एक ही है किंतु माया के साथ संबंध होकर माया रूप उपाधि के द्वारा अनेक रूप से भान होता है। वास्तव में सत्य है, एक है, अभेद है, और ये भेद है केवल कल्पित मात्रा है। इस प्रकार समझा दिया। तो यहां पुनः मन में संशय होता है, ठीक है, उस आत्मा का माया के साथ संबंध हो गया और माया का जो कार्य है, शरीर है, इंद्रिय है, अंतकरण है, उसके साथ संबंध होने से आत्मा भी दूषित होना चाहिए। जैसा लोक में देखा जाता है, जल है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, पवित्र जल भी मिट्टी के साथ संबंध होने से अपना वास्तव स्वरूप है, शुद्धता को खो देता है, जल भी अशुद्ध हो जाता, हवा भी देखे पवित्र है, इसलिए वायु को कहा गया अव्रात्या। वायु का एक नाम है अव्रात्या। व्रात्या नाम का एक दोष लगता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, समयानुसार यदि यज्ञोपवीत नहीं किया, अष्टमे वर्ष ब्राह्मण, गर्भस्थ आठवां वर्ष, अर्थात जन्म के बाद सातवें वर्ष में क्षत्रिय का दसवें वर्ष में है, वैश्य का बारहवें वर्ष में मान है। नहीं करेंगे तो एक व्रात्य संज्ञा नाम का दोष लगता है। वायु तो अव्रात्य माना है, व्रात्य नाम का दोष नहीं माना है, क्योंकि वो पवित्र है, निर्मल है, दोष रहित है। किंतु ऐसा भी जो वायु है पृथ्वी आदि के साथ संबंध होने बोलते हैं, अरे दुर्गंध आ रहा है, यह हवा ठीक नहीं, बहुत गंदा आ रहा है, हवा गंदा आ रहे, दुर्गंध आ रहे, ऐसा व्यवहार करते हैं, हवा में आरोप करते, तो हवा भी दूषित हो गई। किंतु आजकल चिल्ला रहे सब वैज्ञानिक लोग, पोल्यूशन हो रहे, सारी हवा दूषित हो, इसलिए पृथ्वी है बाह्य पदार्थों के साथ संबंध होने से दूषित हो जाता है, जल भी दूषित हो जाता है, वायु भी। वैसे ही माया और माया के कार्य के साथ संबंध होने से आत्मा भी दूषित होता है या नहीं, अथवा होना चाहिए, अनुभव में भी आता है, व्यवहार तो करते हर एक व्यक्ति, अरे मैं तो पापी है, मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्यवहार तो कर रहे हैं। ऐसी शंका होने पर उसको ही निराकरण कर रहे भगवान राम जी श्रुति के युक्ति के द्वारा, अर्थात श्रुति को अपने वचनों के द्वारा बता रहे हैं। कठोपनिषद में जो आया है श्रुति, उसी को ही अपने वचनों के द्वारा भगवान समझा रहे हैं। यता हि धूम संपर्कात् नाकाशो मलिनो भवे अंतकरणजैर्भावे आत्मा तद्वन्ना लिप्यते। हे हनुमान, यता हि धूम संपर्कात्, धुए का जो संपर्क होता है, ये धुआ है किसका धर्म है, किसमें होता है, जल में तो धुआं संभव नहीं, वायु में भी नहीं है, ये धुआं है पृथ्वी का धर्म है। पृथ्वी का मतलब जिस समय में आप लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी में जितना गीलापन रहेगा उतना उसमें धुआं आता है, जितनी लकड़ी सूखी रहेगी उसमें धुआं कम होता है। इसलिए धुआं जो है लकड़ी जलाने से बहुत धुआं उत्पन्न होता है, तो उस धुएं का संपर्क से जो आकाश है, देखिए आप धुआं कहाँ से जला रहे हैं, अग्नि किसमें जला रहे हैं, चूल्हे में नहीं, अग्नि जला रहे चूल्हे के अंदर जो आकाश है उसमें जला रहे, और अग्नि आप जलाते ही धुआं वहां से फैल जाता है चारों तरफ से। अभी उस धुए के द्वारा जिस प्रकार आकाश मलिन नहीं होता है, यह आकाश शब्द सुनने से कौन सा आकाश, पहले भी एक बार बताया था, तीन आकाश है, एक आकाश नहीं, भूताकाश है, चित्ताकाश है और चिदाकाश है। चांदोग्य उपनिषद में भी आया है प्रथम अध्याय के आठवें खंड में, एक समय का किसी समय विशेष में तीन बहुत बड़े विद्वान थे, एक से एक बड़े बड़े विद्वान, कर्मकांडी, और ये उद्गीत है, उस उद्गीत के प्रति विशेष जानकारी रखते थे। उद्गीत का थे सामगान, सामवेद में आने वाला एक गान विशेष और कर्म विशेष। पहले भी बता दिया था, वेद एक होने पर भी उस वेद को चार भाग में विभक्त किया है, ऋग साम यजुर और अथर्ववेद। सामवेद में एक विशेष है उद्गीत कर्म है और एक उद्गीत गान भी है, गाया जाता है वो स्वरबद्ध, उसमें भी मात्रा है संगीत में जैसा अवश्य है। तो वो उद्गीत में कुशल ते तीन वात है, त्रयोहा उद्गीते कुशला बभुवा, तीनों बहुत कुशल थे, एक से एक बड़े बड़े विद्वान थे। तो तीनों एक बार एक साथ मिल गए, जैसा होता है तीन जहां रहने से गोष्ठी माना जाता है, शास्त्र में माना है एक के द्वारा एक व्यक्ति होता है वहां जप और तप माना है, पठन पाठन है वहां दो व्यक्तियों के द्वारा माना जाता है, इसलिए कभी कभी आपस में विचार करना पड़ता है। और बाकी जो कार्य है संगीत आदि तीसरा और है, युद्धादि में चौथे लोगों से माना जाता समूह से। वैसे ही जहाँ मूर्ख एकत्रित होने से संसार का विषय में चलेगा वैसे चलेगा, राजनीति में रुचि रखने वाले एकत्रित हो गए अपना ही नीति चलाएंगे, वो वहाँ वैसा हो गया वहाँ ऐसा हो गया, तेरे पास कुछ भी नहीं। वैसे ही विद्वान यदि एकत्रित हो तो शास्त्र के विषय में विचार करते, संसार एकत्रित हो तो संसार विषय में विचार करते हैं। व्यसन नहा सर्वे, अपने अपने व्यसन के अनुसार विचार करते, इसलिए विद्वान ते तीनों एकत्रित हो गए और उन्होंने सोचा इधर उधर की बात करने से क्या प्रयोजन मिलेगा, क्या उससे कुछ है नहीं, खोदा पहाड़ मिले अच्छी है वैसी बात, उसके अपेक्षा कुछ शास्त्र के विषय में यदि विचार करे, शास्त्र के विषय में बात करे कुछ अधूरापन है किसके पास वो हट सकता है। क्योंकि होता है विद्वान होने पर भी एक के अपेक्षा दूसरे में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य रहता है, और जो अलग अलग जो जानते हैं उसके अनुभव में भी कुछ अंतर आ जाता है, स्वभाव है। तो कहा भी गया है शास्त्र में जो अध्ययन करते हैं गुरु के पास पूर्ण शास्त्र नहीं जानते हैं, एकांशमेव एक चपता ही आता है, वो भी ठीक ठीक से सुने कान खोल करके मन लगा करके सुने, तभी कान कहाँ है मन कहाँ है बेटे कहाँ है तभी वो भी नहीं सुन सकते, एक अंश से माना है। और दूसरा जो अंश है सहपाठियों से विचार करने से, तो विचार करने से दूसरा अंश प्राप्त होता है। तीसरा जो अंश है स्वबुद्धि अपने बुद्धि के द्वारा विचार करने से, और काले नहा समय पाकर वो विद्या पूर्ण परिपक्व होती है, ऐसा माना है विद्या का। इसलिए तीनों मिल गए विचार करने का निश्चय किया। एकता शिलका शालावत्या अर्थात शालावता का पुत्र था, कोई शालावता नाम का बहुत बड़ा विद्वान था, कोई शालावता का पुत्र था, कोई शिलक शालावत्या कहते थे, और दूसरा एक था चिकितायन का पुत्र है दाल्भ्य था, तीसरा था ज्वाल का पुत्र प्रवाहन, ये तीन मिल गए आपस। और इसमें जो प्रवाहन था वो क्षत्रिय था, और शिलक शालावत्या और दाल्भ्य थे ब्राह्मण। विवाह विचार हो गया, पहले कौन आपस में प्रश्न करे कौन उत्तर दे, होता है कौन पहले प्रश्न करे कौन उत्तर दे, निर्णय कैसा करे, तो राजा तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय बुद्धिमान होता है, चालाकी भी होता है, ब्राह्मण के अपेक्षा विद्वान भले ही ब्राह्मण हो, चालाकी का विषय में तो क्षत्रिय आगे माना जाता है। तो प्रवाहणता क्षत्रिय ने कहा, देखो आप दोनों ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय है। पिछले कहा भगवंतो ब्राह्मण पूजनीय, इसलिए पहले आप कुछ सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि ब्राह्मण के मुख में सुनने से विशेषता माना जाता है। तो राजा ने भी कह दिया, आप लोग पहले सुनाइए, मैं सुनते रहूं कुछ करके। तो दोनों ने ठीक है निश्चय किया। उसमें पहले सबसे शिलकशालावत्य ने दाल्भ्य से पूछा, हे दाल्भ्य, यदि आपकी अनुमति हो, यदि आपकी सम्मति हो, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। और कुछ प्रश्न नहीं है, वेद के विषय में, कर्म के विषय में, शास्त्र के विषय में प्रश्न करता है। एक नियम भी होता है, जाके सीधा प्रश्न नहीं करना चाहिए। कोई रास्ते में जा रहे घूमते घूमते वहां प्रश्न नहीं करना चाहिए, नियम होता है। वो भी आध्यात्मिक और शास्त्र के विषय में है, वहां देखकर प्रश्न किया जाता, उसे अनुमति लेकर। गीता में भी तद्विद्ये प्रश्नेना, गीता में भी बताया। और वहां तैतरीय उपनिषद में भी कहा दिया है, गुरु शांत है, सेवा करने के बाद प्रसन्न है, तभी जाके प्रश्न करे। इसलिए वहां दाल्भ्य से पूछा, हे दाल्भ्य, यदि आपकी अनुमति हो, मैं प्रश्न करना चाहता हूं। दाल्भ्य ने कहा दिया, अच्छा शिलक, आप पूछ सकते जो भी, आप साम के विषय में, वेद के विषय में, उद्गीत के विषय में जो कुछ पूछ सकते। तो उसने उन्होंने पहले प्रश्न किया, ये बताओ ये उद्गीत रूप जो साम है, अर्थात ये उद्गीत कर्म में गान होता है, तो उद्गीत साम है, उसका आश्रय कौन है? उद्गीत जो करते हैं उसका आश्रय कौन है बताओ। दाल्भ्य ने कहा, उसका आश्रय स्वर है। देखिए कोई भी गान करते हैं, स्वर को आश्रय करके ही गान करेंगे। जिसके पास स्वर नहीं है वो गान करेंगे तो बस कोई भाग जाएंगे वहां। इसलिए वेद में भी आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, स्वरवंतम याग यज्ञ आदि में जो पंडितों को वरण किया जाता है, उसके कंठ में अच्छा स्वर हो, उसको ही वरण करना चाहिए। तो स्वर के बिना आप गा नहीं सकते, इसलिए जो उद्गीत है स्वर में ही आश्रित है। देखिए स्वर के कारण ही बड़े बड़े संगीतज्ञ लोग इतने नाम कमा दिए, केवल स्वर के कारण। उसने दाल्भ्य ने कहा, हे शालावत्या, आपने जो प्रश्न किया है, ये उद्गीत गान है किसमें आश्रित है? स्वर में आश्रित है, क्योंकि स्वर में ही आश्रित करके गान किया जाता है। उतने में शालावत्य ने पुनः प्रश्न किया, ये बताओ ये स्वर किसमें आश्रित है? ठीक है उद्गीत रूप गान है, स्वर में आश्रित है, तो स्वर किस में आश्रित है? तो स्वर भी किसी ना किसी में आश्रित है, ऐसा नहीं है। उसने में दाल्भ्य ने कहा, प्राण में आश्रित है। देखिए स्वर है प्राण में आश्रित है। बड़े बड़े संगीतज्ञ लोग है, उनको प्राणायाम करना पड़ता है, कुंभक करना पड़ता है, अन्यथा ये आलाप नहीं कर सकते। थोड़ा कब का बीमारी हो, दम के बीमारी हो, आलाप करेंगे तो श्वास बंद हो जाएगा, बस वही राम नाम सत्य हो जाएगा, हार्ट अटैक होने लगेगा। इसलिए उनको प्राणायाम होना चाहिए। जिसका प्राण एकदम स्पष्ट है अर्थात उसमें रुकावट नहीं है, वही स्वर बद्ध गा सकता है। इसलिए जो स्वर है प्राण में आश्रित है, केवल स्वर मात्र नहीं, हम जो बोल रहे वाणी ये भी प्राण में आश्रित है। इसलिए प्राण का एक नाम है वाक्पति, बृहस्पति माना है। बृहति कहते हैं वाणी का नाम और उसका पति है प्राण, क्योंकि हम वाणी बोल रहे प्राण के द्वारा उत्पन्न हो रहे। जो हम बोलते हैं जो हमारा जो प्राण है नाभि से ऊपर आता है, नाभि से ऊपर आकर सीधा कंठ के द्वारा मुख में प्रवेश करता है। मुख के अंदर आठ स्थान है, तालु है, कंठ है, नासिका आदि करके, दंत है करके, उनमें प्राण टक्कर मारता है। तो प्राण टक्कर मारने से वही शब्द निकलते है, अयुंड्रिल्ले जो भी हम शब्द बोलते हैं तभी शब्द होता। इसलिए शब्द कोई अलग नहीं है, प्राण का ही एक विकार है। प्राण यदि स्पष्ट नहीं है तभी भी आप शब्द नहीं बोल सकते। तो इसलिए जो वाणी भी प्राण में आश्रित है, स्वर भी प्राण में आश्रित है। डाल्बे ने उत्तर दिया ये स्वर है प्राण में आश्रित है। पुनः प्रश्न किया, अच्छा ये बता दे दो प्राण किसमें आश्रित है। प्राण भी किसी ना किसी में आश्रित है, वो किसमें आश्रित है। तो डाल्बे ने उत्तर दिया जो प्राण है अन्न में आश्रित है, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्राण टिका है अन्न के द्वारा। यदि आप भोजन छोड़ दीजिए कुछ दिन के बाद ये प्राण यहां से निकल जाएगा। इसलिए कहा दिया है वहां बृहदारण्यक में ये अन्न को ही वहां स्तूणम प्राण रूप शिशु को बांधने का खूटा है। जैसा गाय का बछड़ा अथवा गाय को आप बांधते हैं खूटा ठोक करके, इसी प्रकार ये प्राण है शिशुवत शिशु है बछड़ा है। ये शरीर में जो बांध रहे अन्न रूप खूटे के द्वारा, आपका कूटा शिथिल हो गया प्राण उड़ जाएगा। इसलिए प्राण टिका है अन्न के द्वारा, प्राण का आश्रय अन्न है, क्योंकि अन्न ही खाने से प्राण सटीक काम करता है। उन्हें पुनः वहां शिलका शालावत्य ने प्रश्न किया, हे डाल्ब्या ये बताओ कि अन्न किसमें प्रतिष्ठित है, जिस अन्न के बल से प्राण टिका है। अन्न भी किसी ना किसी में प्रतिष्ठित है, वो किस में प्रतिष्ठित है। उन्होंने उत्तर दिया जल में प्रतिष्ठित है। अन्न जल में कैसा प्रतिष्ठित है, ये अन्न का अर्थ प्रतिविधि होता है। ये पृथ्वी जल में प्रतिष्ठित है और जितने भी हम अन्न खा रहे हैं वो भी जल के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए कहा दिया है जल ही जीवन है। जल यदि ना हो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। अब कितना भी प्रयत्न करिए जल आवश्यक है। अतः अन्न के उत्पत्ति का कारण है जल है। जल यदि पर्याप्त है पर्याप्त अन्न उत्पन्न होगा। इसलिए अन्न है जल में प्रतिष्ठित है। पुनः प्रश्न किया है जल की क्या गति है, वो किसमें आश्रित है। उन्होंने कहा असूलो कहा अर्थात स्वर्ग लोक जूलो, बारिश जो होती है ऊपर से स्वर्ग लोक से मानते। यद्यपि वृष्टि का अभिमानी है वरुण देवता मानते, किंतु इंद्र प्रधान है, इंद्र प्रसन्न होने से बारिश होती है। इसलिए जो बारिश होती है ऊपर के स्वर्ग लोक से, या यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, उस यज्ञ के फल स्वरूप से देवता वर्षा करवाते हैं। तो इसलिए हे दाल्भ्यः हे शिलकशालवत्यः, दाल्भ्य बता रहे हैं, और ये जो जल भी है स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित है, क्योंकि स्वर्गलोक से वृष्टि होती है। पुनः वह प्रश्न किया शालावत्य ने दाल्भ्य से, प्रश्न करते जा रहे हैं क्योंकि शास्त्र का विषय में जितना जिज्ञासा होनी चाहिए। उन्होंने पुनः पूछा ये जो वह लोक है स्वर्गलोक वो किसमें प्रतिष्ठित है। तो उसने कहा स्वर्ग किसमें प्रतिष्ठित है, उसकी गति क्या है। उतने में दाल्भ्य ने कहा हे शिलकशालवत्यः स्वर्ग को अतिक्रमण मत करो, इसको अतिक्रमण करके प्रश्न करना उचित नहीं है, इसलिए स्वर्ग में ही आश्रित है मान ले लो, इसलिए हम दोनों शाम को स्वर्ग में प्रतिष्ठित करेंगे। दाल्भ्य ने कहा, उतने में शिलकशालवत्य ने कहा हे दाल्भ्यः तुमने तो शाम को जाके स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया, ये ठीक नहीं है। स्वर्ग सबका प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है, अप्रतिष्ठित में जाके आपने प्रतिष्ठित किया, इसलिए तेरा सिर गिर जाएगा। क्योंकि शास्त्रार्थ में एक नियम है, सामने वाला यदि व्यक्ति सहन नहीं करे, उसे से कहा दिया तपस्वी रहते थे उसका सिर भी गिर जाता, बृहदारण्यक में देखा जाता है विरक्त दशा कल्य का सिर ही गिर गया, क्योंकि याज्ञवल्क्य को बार बार अपमान कर रहे थे, बार बार प्रश्न कर रहे थे। गार्गी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, देखिए याज्ञवल्क्य है उसके ज्यादा टक्कर मत ले लो, ये बहुत बड़ा विद्वान है तपस्वी है, इसलिए सभी ब्राह्मणों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ याज्ञवल्क्य से आप लोग चल जाइए, इनके चक्कर में मत पड़ो। तो भी विदग्ध शाकल्य वहाँ नहीं मानता है, बार बार प्रश्न करता है, बार बार याज्ञवल्क्य उनको समझा भी देता है, अंतिम में याज्ञवल्क्य को भी गुस्सा आता है, क्योंकि कह दिया इस शास्त्र में चंदन शीतल है उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु शीतल होने पर भी अत्यंत घर्षण करने से उसमें भी अग्नि निकलती। देखिए अन्य लकड़ी में जो अग्नि निकलना सरल है, थोड़े से घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती, चंदन की लकड़ी में जल्दी अग्नि नहीं निकलती क्योंकि चंदन शीतल माना जाता है, किंतु अत्यंत घर्षण करने से उसमें भी अग्नि निकलती। तो वहाँ याज्ञवल्क्य जी क्रोधित हो गए, हे अहल्लिका हे प्रेत, उसको प्रेत कहा दिया, अर्थात प्रेत के जैसा आप व्यवहार कर रहे, क्योंकि एक विद्वान के विषय में नहीं व्यवहार कर रहे, विद्वान के सामने कैसा व्यवहार कर रहे, कैसा प्रश्न कर रहे, सारे मर्यादा को आपने उल्लंघन किया, इसलिए तुम प्रेत हो। जैसे किसी को प्रेत सवार होने पर वो बोलते जाता है आप समझाने पर वो नहीं समझेगा, वो अपना ही बड़बड़ करते जाएगा, आप कितना भी समझा दे तो वो नहीं सुनेंगे। वैसे ही विदग्ध शाकल्य प्रश्न करते जा रहे, इसलिए वहाँ याज्ञवल्क्य ने कहा दिया था हे प्रेत तुम केवल प्रश्न ही करते रहते हो, कुछ जानते हो से कुछ पूछा, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, यदि नहीं जानेंगे तो तेरा सिर गिर जाएंगे। वास्तव में नहीं जानता था, उतने में उसका सिर गिर गया। तो कहने का तात्पर्य जो ज्ञानी है तपस्वी है इसको बार बार अपमान करने से नष्ट हो जाता, वैसे ही यहां बता रहे शिलक शालावत्य दाल्भ्य से, अरे दाल्भ्य पुणे जाके स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया इस शाम को, स्वर्ग प्रतिष्ठित नहीं है, स्वर्ग आश्रय नहीं है, मेरे जैसा विद्वान के सामने तूने ऐसा कैसा कर दिया। उतने में दाल्भ्य है ढीले हो गए, हाथ जोड़ के कहा दिया शिलावत्य आप ही बता दीजिए कहां उसकी गति क्या है, स्वर्ग लोक की गति क्या है। दाल्भ्य ने पूछा, उन्होंने कहा असो लोक अर्थात ये पृथ्वी लोक है। तो स्वर्ग लोक की गति पृथ्वी लोक कैसा होगा? देखिए स्वर्ग लोक सुंदर है, भोग प्रद मानते भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु स्वर्ग लोक टिका है भूलोक के ऊपर। यहाँ जो मनुष्य हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके द्वारा ही वहाँ देवता भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए देखिए पुराण में आप असुर लोग पहले क्या करते थे, यज्ञ ध्वंस करते थे, ऋषि लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ को ही नष्ट करते थे, उसके बाद देवताओं के ऊपर चढ़ाई करते थे। कारण क्यों है? यज्ञ यागादि करने से देवताओं की शक्ति वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसके फल स्वरूप से प्रसन्न हुए देवता मनुष्यों को समय समय वृष्टि है इशारे देते। इसलिए यज्ञ के ऊपर ही ये स्वर्ग लोक टिका है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है एक जो गृहस्थ है सबका भोग है, सबको खिलाने वाला होता है, देवतों को वो ही हवन के द्वारा देता है। महात्मा क्या देंगे, इधर उधर घूम के खाने वाला वो क्या देंगे, वो तो देवता दे तो उनसे भी देंगे, और देवताओं को खिलाने वाला होता है गृहस्थ है। बृहदारण्यक में बता दिया यज्ञो होते जो हवन करता है तभी देवताओं को वो भोग्य बनता है, उनको भोग लेता है। और गाय है अथवा अन्य पशुओं को खिलाता है तभी उनका भोग्य है, और आए हुए अतिथियों को खिलाता है तभी उनका भी भोग्य है। केवल इतना मात्रा नहीं, पितरों को तर्पण करता है तो पितरों का भी भोग्य होता है, और आप पीलिका पर्यंत चींटी पर्यंत सबको खिलाने वाला गृहस्थ माना है। तो इसलिए इस लोक के द्वारा ही स्वर्ग लोक टिका है। इस प्रकार शालावत्य ने दाल्भ्य को समझा दिया, और उन्होंने पूछा ये लोक कहाँ प्रतिष्ठित है, इसमें जाके आप साम प्रतिष्ठित कर रहे हैं, लोक किसमें प्रतिष्ठित। उतने में शालावत्य ने कहा हे दाल्भ्य साम तो इसी लोक में प्रतिष्ठित है, क्योंकि इसी लोक में गान करते सब लोग, इसके विषय में और प्रश्न मत करो, साम ही प्रतिष्ठित करो। तो दाल्भ्य और शालावत्य का संभाषण चुपचाप बैठ के राजा सुन रहे, बस ये दो ब्राह्मण आपस में बस लड़ रहे मतलब शास्त्रार्थ कर रहे, दाल्भ्य और शालावत्य। अंततः जाके वो लोगों ने निश्चय किया ये साम है, इसी लोक में प्रतिष्ठित रहेगा। उतने में जो जैविनी प्रवाहणता क्षत्रिय, मैंने पहले कहा वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान यही करता है, एकाएक जाके कूद के नहीं पड़ता है, सामने व्यक्ति को टटोल देता है, अन्यतः सामने से धोखा खाना पड़ता है। एक महात्मा थे बोल रहे थे, काशी में भी रहे ऋषिकेश में भी रहे, ट्रेन में जा रहे थे, उसी ट्रेन में एक ब्रह्मचारी मिल गए, सीधा साधे जैसे थे। तो महात्मा ने उनसे संस्कृत से पूछा किम नामा हुआ, महात्मा ने सोचा ये कुछ जानता नहीं है करके, तो ब्रह्मचर्य ऐसा संस्कृत में बात करने लग गए तो महात्मा वहां से किस गए। तो इसलिए सामने वाला व्यक्ति को पहले टटोल करके आप उससे बात करना, वो तो कितने पानी में है करके पहले अपना विद्वत्ता नहीं झाड़ना चाहिए, यही बुद्धिमत्ता माना जाता है। तो पहले जो विद्वत्ता झाड़ जाता है वो अवश्य फंस जाता है। पहले सुनते रहिए सबका, ये क्या बोल रहे वो क्या बोल रहे, सब अच्छे प्रकार से उसको देख लीजिए, उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। ये बुद्धिमान है। किंतु कुछ लोग बोलते जाते सुनते नहीं, बाद में जो भी बोला वो गलत सिद्ध हो। वैसे ही ये दोनों आपस में विचार करते रहे। राजा चुपचाप सुन रहा, वे दोनों चुप हो गए। तभी राजा खड़े होके बोल रहे, हे ब्राह्मण देवतो, यद्यपि आप विद्वान हैं कोई संदेह नहीं, किंतु जहाँ जाके आपने साम को प्रतिष्ठित किया वहाँ अप्रतिष्ठित है। जो साम है उसके देवता ये नहीं है, आपने इस लोक में प्रतिष्ठित किया, ये अनुचित है। उतने में वहाँ शालावत्य ने पूछा, राजन आप ही बताओ, यदि हम लोगों ने प्रतिष्ठित ठीक नहीं किया तो आप बताओ किसमें प्रतिष्ठित है। तो राजा बताते, वहां आकाश हो वही आकाश में प्रतिष्ठित है। और उसके बाद वहां आकाश का लक्षण भी बता दिया उन्होंने, सर्वाणि इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशा प्रतिष्ठेयन्ते, आकाशे ही वहा एव जायते, सारे ये जगत है आकाश से उत्पन्न हो रहे, आकाश में स्थित है और आकाश में लय हो रहे, उस आकाश में प्रतिष्ठित है। अभी देखिए वहां आकाश शब्द प्रयोग किया है राजा प्रवाहन ने। अभी वहां जो आकाश है कौन सा आकाश रहेंगे, आकाश वहां भी शब्द प्रयोग किया है। यदि भूताकाश मानते हो, आगे का जो लक्षण बता रहे, सर्वाणि इमानि भूतानि आकाशादेवः समुत्पद्यन्ते, ये सारा जगत है आकाश से उत्पन्न हो रहे, ये संभव नहीं है। ये सारा जगत किससे उत्पन्न हो रहे, परमात्मा से उत्पन्न हो रहे, आकाश से संभव नहीं, आकाश की भी उत्पत्ति परमात्मा से हुई, इसलिए वहां बता रहे सारे आकाश। इसलिए वहां जो आकाश बता दिया वो परमात्मा को, परमात्मा को आकाश क्यों कहा गया, सारा जगत को अवकाश देने वाला, सारा जगत को आश्रय देने वाला परमात्मा है। लोक में कहते महाराज वो मुझे आश्रय दे रहे, अन्यथा मैं भटकते जाता। अरे वो क्या आश्रय दे रहे, आश्रय परमात्मा दे रहे, और उनको भी कौन आश्रय दे रहे, परमात्मा दे रहे। तो इसलिए सबको आश्रय देने के कारण, सबको अवकाश देने के कारण परमात्मा का नाम है आकाश का। आसमंतात काश्यते प्रकाशते इति आकाश। इसलिए वहां जो आकाश है निर्णय किया था ये तीनों विद्वानों ने, जैविले प्रवाहन दाल्ब्या और चैकिता है, वो आकाश है परमात्मा। बृहदारण्यक उपनिषद में भी वहां याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था, गार्गी ने प्रश्न किया था, दो प्रश्न किया था, ये सारा जगत जिसमें आश्रित है वो सूत्रात्मा किसमें आश्रित है। याज्ञवल्क्य ने कहा आकाशो वही गार्गी, हे गार्गी आकाश में। देखिए सूत्रात्मा मतलब कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, वो आकाश में कैसे आश्रित होगा, इसलिए वहां जो आकाश कहा गया वो भी परमात्मा है। तो इसलिए यहां जो आकाश बता रहे भूताकाश लेना, भूताकाश का मतलब पांच भूतों में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तैतरीय उपनिषद में जो बता दिया है तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाशम्, जिस आकाश के द्वारा ये उत्पन्न हुआ वो आकाश लेना। हमारे सामने दो आकाश है, एक उत्पन्न नहीं होने वाला आकाश है परमात्मा है, एक परमात्मा रूप आकाश से उत्पन्न हुआ आकाश है वो भूताकाश है। इसलिए यहां जो बता रहे भूताकाश है। वही बता रहे भगवान राम जी, यता ही धूम संपर्का नाकाशो मलिनो भवे। आकाश में अब सब कुछ कर रहे, आग भी जला रहे, मिट्टी भी उड़ रही है, सब कुछ हो रहे। इतने जो होने पर भी क्या आकाश गंदा होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि सावयव पदार्थ ही सावयव पदार्थ में मिलने से गंदा होता है। जैसे पहले अब मैंने दृष्टांत दिया था, जल शुद्ध है, मिट्टी मिलने पर गंदा हो जाता है। मिट्टी भी सावयव है, जल भी सावयव है, और वायु है, वायु में ये पृथ्वी अंश मिलने पर गंदा होता है। दोनों सावयव है, वायु का स्पर्श होता है, इसलिए सावयव पदार्थ है, परिचिन्न वस्तु है, दूसरे में मिलने से अशुद्ध हो जाता है। किंतु आकाश गंदा नहीं हो सकता। इतने बारिश आती है कि आकाश गीला होता है? इतने आंधी आने पर आकाश इधर उधर हिलता भी नहीं, सारे वृक्ष टूट पड़ जाते हैं किंतु आकाश हिलता भी नहीं। वैसा ही ये बता रहे हैं, मलिन होना भवे, कभी मलिन नहीं होता है। वैसा ही अंतकरण अजेर भावे, अर्थात जो अंतकरण में उत्पन्न हुए जो भाव का मतलब अंतकरण की वृत्ति, हमारा जो अंतकरण है, मन है, उसमें कितनी वृत्ति उत्पन्न हो रही कोई नहीं कह सकता। सुबह से सायंकाल निद्रा तक गिरे बिना पुस्तक में नोट कर दीजिए, पुस्तक भर जाएगा। कितना वृत्ति उत्पन्न होती रहती क्षण क्षण भर में। कोई साधक है, विचारक है, अलग बात है, क्योंकि जब तक सत्वगुण नहीं होगा तब तक वृत्ति चलती रहती है। तो भी उसको तीन प्रकार के माना, सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति। सात्विक, राजसिक, तामसिक के अनुसार वैसा ही बन जाता है। देखिए सात्विक, राजसिक, तामसिक में जो होता है आहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा होता है, गुण सब में अंदर है। जैसा व्यवहार करेंगे, संग करेंगे, वैसा ही वृत्ति बन जाती है। संगा संजायते काम, अच्छा संग से अच्छा होता है, खराब से खराब होता है, अच्छा विचार करने से वृत्ति अच्छी बनती है। अब कोई भी जो विचार करे, संस्कार तो पढ़ते रहते, शास्त्र का विचार कर रहे शास्त्रीय संस्कार, लौकिक विचार कर रहे लौकिक का संस्कार आपका बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं। जब तक शास्त्रीय विचार के द्वारा, शास्त्रीय चिंतन के द्वारा लौकिक संस्कार को आप दरकिनारे नहीं करेंगे, उस अंतकरण में परमात्मा का भान होना दूर बात है, विषय भी टिक नहीं सकता है। इसलिए जो वृत्ति बनती है व्यवहार आदि, इसलिए हम बता रहे अंतकरण जे, अंतकरण में उत्पन्न हुए जो वृत्ति है कौन है? राग द्वेष आदि। किसी के प्रति राग भी होता है, अनुकूल व्यक्ति हो गया राग हो गया, वही व्यक्ति थोड़ा प्रतिकूल हो गया द्वेष होने लग गया। इसलिए राग और द्वेष व्यक्ति को लेकर नहीं, आपके वृत्ति को लेकर, अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो रहे, व्यक्ति को लेकर नहीं है। अभी इतना आपके राग थे उनके प्रति, इतना क्षण भर में द्वेष होने लगा, क्या व्यक्ति बदल गया, प्रतिकूल हो गया। तो इसी प्रकार अंतकरण में जो भाव उत्पन्न हो रहे, वृत्ति उत्पन्न हो रहे, इन भावों के द्वारा वो आत्मा न लिप्य दे, ले पायमान नहीं, क्यों नहीं ले पायमान नहीं होता? जिस प्रकार आकाश में सब कुछ होने पर भी आकाश ले पायमान है, वैसे ही आत्मा भी ले पायमान नहीं होता। आत्मा तो निर्मल है, बृहदारण्यक उपनिषद में वहां बता दिया असंगोयम पुरुषः। ले पायमान यदि होता तो आप सुषुप्ति में भी होना चाहिए, वहां क्यों नहीं है? और किसी को पता नहीं मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रागी हूं, मैं कामी हूं, कोई किसी को पता नहीं। तो इसलिए लेपायमान नहीं होता है, तो लिप्त क्यों नहीं होता है? उसके साथ संबंध होने पर भी लिप्त क्यों नहीं होता है, कारण क्यों? इसलिए वो समत्व दृष्टि है। समबुद्धि जिस समय में हो गई उसके बाद आप लेपायमान नहीं हो, विषमता बुद्धि हो गई वहां लेपायमान हो। समबुद्धि तो एक ही है, परमात्मा विषयक बुद्धि ही समबुद्धि हो सकती, और विषय आकार बुद्धि है वो कभी भी समबुद्धि नहीं हो सकती। विषय अनुकूल होने से राग, विषय प्रतिकूल होने से द्वेष, और विषय यदि हमारे से प्राप्त करते समय व्यवधान आ गए वही क्रोध प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समत्व बुद्धि यदि हो, क्योंकि सम ब्रह्मेदिगीयते, सम तो ब्रह्म है, एक तत्व है, वही हमारा स्वरूप है, वो तब तक नहीं होगा तब तक वो लेपायमान जैसा हो सकता है, वास्तव में नहीं है, तब तक सुख दुख का अनुभव भी करेंगे और उसके अनुसार संसार में आते रहेगा। तो समत्व बुद्धि होनी चाहिए, गीता में भी बता दिया स्पष्ट, वहां किनमें समत्व? सुरन मित्रारि उदासीन मध्यस्था द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान बता रहे सुरित, सुरित का मतलब है हितेशी, अर्थात सबका हित करने वाला, कोई बिना प्रयोजन के द्वारा स्वार्थ के बिना दूसरे का हित करता है। पहले भी एक बार बताया था चार प्रकार के व्यक्ति है, एक सत्पुरुष परार्थ घटका स्वार्थान विहाय, ये सत्पुरुष माना है, सुरत माना है, स्वार्थान परित्यज्य, अपना स्वार्थ को त्याग करके दूसरे का हित ही हित करता है। दूसरे का हित करने से मुझे कुछ मिले, मेरा प्रशंसा करे, मेरा नाम चारों तरफ से फैलावे, ये दृष्टि नहीं रहती। किंतु बहुत लोग है थोड़ा सा करेंगे चाहते हैं बहुत, 10% करेंगे चाहते हैं 90%। सुरत ऐसा नहीं, उसका एक ही लक्ष्य है, उसको हित करना है। ये प्रथम कोटि का माना है, देवता में उसको मनुष्य गिना है, भर्तृहरि। सामान्यस्तु उद्यम व्रता, दूसरा एक व्यक्ति है हित तो करता है स्वार्था विरोधे नहीं, ये भी चाहता है दूसरे का हित भी करता है, उसे कुछ प्रयोजन भी चाहता है, समय आने पर वो भी उसका मुझे बदला दे दे, वो भी चाहता है। तो मित्र कोटि में माना है। तीसरा एक व्यक्ति है तेमे मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, हे मनुष्य है केवल, किंतु मनुष्य में राक्षस है, उसके अपेक्षा राक्षस बेहतर है। देखिए राक्षस है उनका भी एक मर्यादा होती है, ऐसा नहीं प्रियों को भले अपहरण करते रहे मारते नहीं थे, बच्चों को भी नहीं, केवल शत्रु हो तो अलग बात है, और अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु ने यदि कह दिया उसके बाद कुछ नहीं, किंतु अभी वो राक्षसों से भी निकम्मे, वो क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित करते, चाहे तो दूसरा मर जावे कुछ भी हो जाए मेरा काम सिद्ध हो जाए। ते मी मानव राक्षसा, कहने मात्र के लिए मनुष्य, किंतु वास्तव में राक्षस है, तीसरे कोटि के है, और एक चौथा कोटि के तो है। अपना कार्य सिद्ध हो या ना हो, परंतु दूसरे का कार्य सिद्ध होने नहीं देंगे, कुछ भी हो उसका कार्य सिद्ध होने नहीं देंगे, और उसको क्या कहे भर्तृहरि वो समय भी नहीं जानता। एक तो देवता मनुष्य हो गया, एक मनुष्य मनुष्य हो गया, एक मनुष्य में राक्षस है और तीसरा व्यक्ति को नाम देने के लिए मुझे भी पता नहीं उसको क्या कहे कोई नाम है। इसलिए सुरत बता रहे, सुरत का मतलब एक ही हो सकता है परमात्मा, अथवा परमात्मा के समान कोई महापुरुष है, संत हो सकता, सबका हित चाहने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें भी समान देखता है। और मित्र है, मित्र कौन है, कोई जिसका मित्र भी नहीं है शत्रु भी नहीं है, नीति शास्त्र में बता रहे न दश्यको भी मित्र न दश्यको भी शत्रु, व्यवहाराज्यायते मित्र व्यवहाराज्यायते शत्रु, व्यवहार से ही मित्र बनता है व्यवहार से शत्रु बनता है, कोई मित्र नहीं, आज मित्र है बाद में थोड़ा टाना टानी हो गया कल डंडा पड़ेगा शेर शत्रु बन जाता है, अभी शत्रु है कुछ दिन में मित्रता बन जाती है, व्यवहार भी ठीक हो गया, तो इसलिए मित्र में भी वो समान देखता है, कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व है, जो विदेशी है उनमें भी वही तत्व है, मित्र के अंदर भी वही तत्व देखता है, इसलिए अरि और शत्रु है, तो शत्रु के अंदर भी वही देखता है, शत्रु किसके अंदर है, कि शत्रु को भी प्रेरणा देने वाला तत्व एक अंदर है, शत्रु है बाहर जो अंतकरण में कुछ वासना को देकर राग द्वेष हो रहे, तो ज्ञानी नहीं देखता है उसके अंदर वही तत्व है, वो शत्रु नहीं मानता है, इसलिए बोले सुरन मित्र अरे उदासीन, उदासीन कहते हैं किसी के पक्षपात रहे, किसी पक्ष नहीं लेने वाला, वाली का पक्ष भी नहीं है और प्रतिवादी का भी नहीं, तटस्थ व्यक्ति है उदासीन। साधक को उदासीन होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, उदास और उदासीन में बहुत अंतर है, भगवान राम जी सदा उदासीन रहते थे, उदास नहीं है, उदास रहते वस्तु प्राप्त नहीं होने से व्यक्ति उदास होता है, जैसा लेकर जाता है, बच्चे कहते हैं माता जी मुझे ये मोबाइल लाना है, ये मोबाइल लेके आओ, दूसरा मोबाइल ला लिया, बच्चा उदास हो गया, बोल तो नहीं सकता है क्या करे, उदास हो गया, उदासीन नहीं, अपने इच्छा के अनुसार वस्तु प्राप्त नहीं होने से जिस अंतकरण में वृत्ति बन जाती है उसी का नाम है उदास, किसी वस्तु के प्रति लगाव नहीं होती है तभी अंतकरण में एक वृत्ति बन जाती है उसी का नाम उदासी। साधक को और महात्मा को अधिक से उदासीन होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, उदास यदि होते हो वो भगवान से दूर जाएंगे, उदासीन यदि होते हो भगवान के पास जाते, इसलिए हम बता रहे उदासीन व्यक्ति में भी समान वही तत्व बोले। और मध्यस्थ, मध्यस्थता मतलब है उदासीन और मध्यस्थ में थोड़ा अंतर है, उदासीन है किसी पक्ष को नहीं लेता है, दोनों में कोई मतलब नहीं, और मध्यस्थ है दोनों की भलाई चाहता है, वादी और प्रतिवादी दोनों को ठीक ठीक निर्णय मिले, जैसा मान लीजिए दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे, उदासीन व्यक्ति को कोई मतलब नहीं, देख लिया चल पड़े, शिकायत करेंगे महाराज उन्हें, हाँ महादेव, उसने शिकायत किया महादेव, दोनों महादेव महादेव महादेव से लड़ गए, चल जाओ, ये उदासीन व्यक्ति। और मध्यस्थ कहते आपने क्या कहा, उन्होंने कहा अच्छा आपने गलत कहे इनसे क्षमा मांगो, और दोनों में समझौता करवाता है मध्यस्थ है। और जो समत्व बुद्धि वाला है उसमें भी वही तत्व को देखता है मध्यस्थता। द्वेष्यः, द्वेष करने वाला व्यक्ति, इतना भी द्वेष करो किंतु वो द्वेष नहीं देखता है उसके अंदर तत्व को देखता है। बंधुषु, सगे संबंधी में, सगे संबंधी में भी वही तत्व देखता है, मेरे और पराया नहीं, उसमें एक ही तत्व है ऐसा देखता है। साधुषु अपि, साधु वो तो धर्मात्मा, धर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है वही साधु है, साधु को एक पदवी नहीं है, साधु का मतलब है जो धर्म मार्ग में परमात्मा की ओर प्रवृत्त होता है वो साधु है। संसार और संसार मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है अशुभार्थ, वो असाधु माना जाता है। तो इसलिए साधुषु अभी चा पापेशु, जो पाप आत्मा है सभी में समबुद्धि विशिष्यते, एक बुद्धि देखते हैं या तद एक ही परमात्मा है, सभी में एक तत्व है। इस प्रकार जो समत्व रूप से देखता है वो कभी इन दोषों से लिप्त नहीं होगा। व्यवहार होते रहेंगे किंतु लेपायमान नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही तत्व देखता है, परमात्मा में हो रहे सारा दुख मैं केवल दृष्टा हूँ, कर्म के अनुसार हो रहे वो कभी ले पाए नहीं मानता। इसलिए बोले अंतकरण जेर भावे आत्मा न लिप्यते तद्वत्, जैसा आकाश ले पायमान नहीं होता है हनुमान, उसी प्रकार मैं भी निर्लिप्त हूँ, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन वहां अद्भुत रामायण में स्वयं बता रहे हैं, राम जी से पूछा आप क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। कौन कर रहे, सारी सीता ही कर रही, सीता ही रावण को मार रहे, सीता ही सब कुछ कर रहे, शक्ति करते हैं। भगवान निर्गुण निराकार है, यही मेरा स्वरूप है बता रहे। आगे का विचार तो हम कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुनाथेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणा